takimi żubrami warto gonić. Alkohol jest tylko dla osób pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 marca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Minister Zdrowia Adam Niedzielski apeluje o stosowanie zasady zostań w domu. Większą pomoc psychologiczną mają mieć zapewnioną uczniowie wracający do szkoły po pandemii. W Paryżu, w szpitalach zaczyna brakować miejsc, pacjenci mają być przewożeni do innych placówek. W związku z trudną sytuacją epidemiczną minister zdrowia Adam Niedzielski apeluje o stosowanie zasady zostań w domu. Od 15 marca zostaje wprowadzony lockdown w województwach mazowieckim i lubuskim, poinformował minister. To efekt lawinowego wzrostu zakażeń w tych województwach w ostatnich dniach. Taki lockdown ogłoszono wcześniej dla województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Będzie on obowiązywał od soboty. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił na konferencji prasowej, że stosowanie zasady zostań w domu pozwoli zmniejszyć rozmiary rozprzestrzeniającej się trzeciej fali pandemii. To jest szalenie ważne i apeluję, żebyśmy znowu zaczęli stosować regułę czy zasadę zostań w domu. Zostań w domu, jeżeli nie musisz ograniczenia swojej aktywności. Namawiam wszystkich do wietrzenia pomieszczeń, do przebywania właśnie w takich pomieszczeniach, które są wentylowane, czy przynajmniej regularne wykonywanie tego. I oczywiście namawiam też do korzystania z aplikacji Protego Safe, która pomaga identyfikować sytuację ryzyka, kiedy jesteśmy narażeni na kontakt z osobą chorą. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 375 osób. Uczniowie wracający do szkół po pandemii będą mieć większą pomoc psychologiczną. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek przedstawił szczegóły programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ruszy w przyszłym miesiącu i będzie podzielony na 3 etapy, wylicza minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Ruszamy z diagnozą i bieżącym wsparciem. Następnie będzie miało miejsce opracowanie modelu wsparcia i szkolenia dla nauczycieli i specjalistów, a w kolejnym etapie, trzecim, już wsparcie i pomoc specjalistyczna. Etap diagnozy odbędzie się w 1200 losowo wybranych szkołach, dodaje minister Czarnek. Wszystko po to, żebyśmy mieli pełny obraz sytuacji, bo tych zgłoszeń niepokojących jest rzeczywiście niemało. Z pomocy psychologicznej będzie mógł skorzystać każdy uczeń. Tylko w tym roku na program wsparcia Ministerstwo Edukacji przeznaczy 15 milionów złotych. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Polska zaskarżyła do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości wiązanie wypłaty unijnych funduszy z kwestią praworządności. Mechanizm jest powiązany z obecnym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej i został zaakceptowany na grudniowym szczycie w Brukseli. Rzecznik rządu Piotr Miller mówi, że rozporządzenie jest zbyt ogólnikowe, a mechanizm nie ma podstawy prawnej. Od samego początku mówiliśmy, że zbyt ogólne przepisy rozporządzenia nie powinny w takim kształcie funkcjonować. Stąd też skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której sednem jest to, żeby stwierdzić nieważność tego rozporządzenia ze względu na jego zbytnią ogólnikowość i brak podstawy prawnej do tego, aby takie rozporządzenie mogło funkcjonować. Rzecznik rządu przypomniał, że podobną skargę zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami złożył rząd Węgier. We Francji setki pacjentów będą transportowane z paryskich szpitali do placówek w innych regionach. Poinformował minister zdrowia. W szpitalach w Paryżu zaczyna brakować miejsc z powodu wzrostu liczby zakażeń na COVID. Resort zdrowia tłumaczy, że jest to spowodowane coraz szybszą transmisją brytyjskiej odmiany SARS-CoV-2. W paryskich szpitalach na oddziałach intensywnej terapii przebywa obecnie 1080 pacjentów, czyli niemal tyle, co podczas szczytu drugiej fali pandemii, poinformował minister zdrowia Olivier Véran. Wskazał, że konieczne jest podjęcie pilnych działań, aby uniknąć przepełnienia szpitali w Paryżu. Będziemy odwoływać coraz więcej zabiegów, jeżeli jest to konieczne. Już teraz przygotowujemy transfery pacjentów do innych regionów. Mówimy o dziesiątkach, a nawet o setkach pacjentów, tłumaczył minister Véran. Szef resortu zdrowia stwierdził, że sytuacja epidemiczna w kraju jest napięta i niepokojąca. Minister wyjaśniał, że choć liczba nowych zachorowań jest stabilna, coraz więcej pacjentów trafia do szpitala w ciężkim stanie. W dużej mierze są to pacjenci zakażeni jedną z mutacji SARS-CoV-2. Odmiany wirusa są nie tylko bardziej zaraźliwe, ale również bardziej niebezpieczne, przekonywał minister Véran. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.

fish are jumping and the cotton is high. Gonna rise up singing. Yes, you spread your wings and you take to the sky. But till that morning, there's nothing on you. Yes, with Daddy and Mommy standing by. Summertime. Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your ma is good-looking. Kiedyś zastanawiałam się nad wyborem jednej, jedynej płyty, właśnie takiej, której mogłabym słuchać permanentnie. Długie to były poszukiwania w serduchu, ale znalazłam, zdecydowanie znalazłam album. Moja ukochana artystka Joni Mitchell i wydana w 2000 roku płyta Both Sides Now. Zatem niech będzie nastrojowo. Cierpko-słodka ballada A Case of You. Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star. And I said, constantly in the darkness. Where's that hand? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light, I drew a map of Canada. Oh, Canada. And I sketched your face on it twice. Oh, you were in my blood like holy wine. Oh, and you taste so bitter, but you taste so sweet. Oh, I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet. I'd still be on my feet. Box of paints. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember that time that you told me, you said love is touching souls. Surely you touched mine, 'cause part of you pours out of me in these lines from time to time. Oh, you are in my blood like holy wine, and you taste so bitter, and you taste so sweet. I could drink a case of you. I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet. I'd still be on my feet. I met a woman. She had a mouth like yours. She knew your life, she knew your devils and your deeds. And she said, go to him, stay with him if you can. Oh, but be prepared to bleed. Oh, but you are in my blood, you're my holy wine. Oh, you taste so bitter, but you taste so sweet. I could drink a case of you, darling. Still I'd be on my feet. Still I'd be on my feet. Krążysz mi we krwi niczym wino mszalne i smakujesz tak cierpko, lecz jednocześnie słodko. Absolutnie to jest ta wrażliwość i muzyka, która w pełni mnie pochłania. Muzykę Joni Mitchell. I do tego jakże wysmakowana i uzupełniająca przestrzeń orkiestra. To jest ten rodzaj grania, którego tak bardzo poszukuję w muzyce. A przed nami kolejna kobieta. Melody Gardot, If the Stars Were Mine. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in to sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and now, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put the stars right in the jar and give them all to you. To tak dla zrównoważenia tej kobiecej wrażliwości i energii propozycja niebanalna. Jose James, nowojorski wokalista, znakomicie poruszający się w takich gatunkach jak jazz, soul, drum and bass. To będzie nagranie, które kilka lat temu niezwykle mnie poruszyło. Dziś w Noc Harmonii Jose James ze znakomitą holenderską Royal Concertgebouw Orchestra. Of all the things I found in life, no moment's better than this. Of all the things I'd ever known, nothing prepared me for your kiss. If we fly into the sun. Of all the things I needed, baby, you were my cherished one. A little bird told me

lullaby of Berlin, that's what I always hear when you sigh. Never in a wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo-hoo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss with our lips. When we kiss, and there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Little better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, better, should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go flying high in birdland, high in the clouds up above, all because we're in love. In love. Dajmy się porwać pierwszej damie piosenki i mistrzyni śpiewu z Katem oraz orkiestrze Duke'a Ellingtona. It don't mean a thing. The Duke and Ella. So let's have a wonderful... Don't mean a thing if it ain't got that swing. Do-a, do-a, do-a, do-a, do-a, do-a, do-a, do-a. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do-a, do-a, do-a, do-a, do-a, do-a, do-a, do-a. Makes no difference if it's sweet. Give that rhythm everything you've got. Oh, don't mean a thing if you ain't got that swing. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. It doesn't mean a thing if it ain't got that swing. Don't mean a thing. All you gotta do is sing. Do I, do I, do I, do I. green. Do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I, do I. Z jaką radością powracam do wspomnień, słysząc tak entuzjastyczne brawa. Przywołuję w myślach koncert Diane Reeves, który odbył się w 2016 roku w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Ten koncert był wykonany mistrzowsko, z niezwykłą pasją i potężną energią. Zatem raz jeszcze Diane Reeves. It seems I never really can understand. Just when I think that you've gone, I feel you take hold of my hand. You're like the wind that blows in front of a storm. The electricity explodes in the night. Now it's already too late to decide if it's wrong or it's right. This obsession is too strong to fight. Somewhere there must be a place where two heartbeats can touch, where lovers can meet in the daylight and find it's enough. So do I really need the shadows you hide in this passion that lives in the dark? Never hear about the pain in your past. You never talk about the places you've been. Each time you say that you love me, I find you are lying again. And still you know you rule my dreams with your charms. You still put all the silver clouds in my eyes. Make me believe you're a blessing when you are a curse in disguise. An obsession that can't be denied. I really need the shadows you hide in this passion that lives in the dark. Show me your heart. Pierwsze spotkanie z Melody Gardot miało miejsce w 2009 roku wraz z ukazaniem się krążka My One and Only Thrill. Była to płyta, która pozostała do dziś w ważnym miejscu na półce z albumami. A chciałabym, byśmy zanurzyli się we francuskojęzycznym utworze Les Étoiles. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoile, pourquoi j'ai vos regards. Les étoiles, les étoiles, les étoiles. Dites-moi étoile, qui vous regardera. La do, la do, la do, la do, la do. La do, la do, la do, la do, la do, la do, la do, la do, la do. Les étoiles, les étoiles. Si seulement je savais Donne-moi étoile qui obtenez-vous la lumière. Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile qui vous donnera l'amour. Volato, lato, rodo, lado, lado. Volato, lato, lado, rodo, pampinato, lado, lado. Zmieńmy zupełnie nastrój. Z dużych sal koncertowych przenieśmy się do bardzo małej przestrzeni, wręcz takiej intymnej. A tam niezwykły muzyczny splot rozgrywany przez zacny duet Jeff Neff i Jose James. I can't give you anything but love. Makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? There's nothing in the world too good for a girl that's true. Gee, baby, ain't I good to you? Yes. Fur coat for Christmas and a diamond ring, big Cadillac car and everything. It's love that makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? There ain't nothing in the world that's too good for a girl, that's true. Gee, baby, ain't I good to you? Christmas and a diamond ring, big Cadillac car and everything. It's love that make me treat you the way that I do. Yes, gee, baby,